کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نشر دے بصیرت بھی خوب روشن ہو، بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، جنت کے ہاں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، جنت کے۔ کے بس چکے مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستہ ہم کو وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز سرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں یہ دل تڑپ کہیں آنکھوں میں نہ جائے یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کسی کا مزار آنکھوں میں پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں دیکھنے کی ہے ساری ساری بہار قربان جائیں صحابہ کرام کی آنکھوں پر قربان صحابہ کرام کی آنکھوں پر کیا مزے سے نظارے کیے ہوں گے آقا کے جلووں کے اور کیا یاد آ رہا ہے یاد آ رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب یار غار بنے تھے اکیلے اکیلے کیسے جلوے لوٹ رہے تھے کیا آنکھیں کیا نظارے کیا منظر ہائے ہائے کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں ورنہ ان آنکھوں کا مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ ہے زیبا نظر آئے سینے سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا کی دیکھنے کی ہے ساری بہار جو آپ نے نوئی پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں رہے روئے یار آنکھوں میں۔